niko na ye. Mpaka sasa na dunga na ye. Simu wachini tadumu na ye. To yule wana inainabata ye. Ora vichwa chini wa menu na ye. Ya kwetu mbele yao ya mebuma ye. Tunachopata niche tumina yetu. Kiwe kidogo, kikubwa ni mataliwa. Nataka makidogo, kikubwa ni mataliwa. Ila mimi na ye. Tupogo, bado tupo. Bado nadunda na ye. Tupogo, bado tupo. Osi achani na ye. Tupogo, bado tupo. Anitadumu na ye. Tupogo, bado tupo. Keep up, baby.